Άντε ρε, από όλη σήκωσε το γάμο. Έλα ρε, παιδάκι μου τώρα, και εγώ από πάνω θα είμαι από το τηλέφωνο, ήμουν στο μπάνιο. Είπε ο Μπέος ότι πήγε, λέει, με μαύρη και γι' αυτό δεν είναι ρατσιστής. Εγώ έχω πάει και με μαύρη σε μικρή ηλικία. Σεξουαλικά. Ναι, πήγε με μαύρη η οποία ήταν θεός. Α, μπράβο, εκεί ήθελα να καταλήξω. Βέβαια ήταν θεός. Είμαι ρατσιστής, σε ρωτάω μετά από αυτά που εξομολογεί τώρα. Έπαιρνα τηλέφωνο για να σου πω το θέμα είναι να πάει με μαύρο, αλλά το είπε μόνος του τελικά. Δεν ξέρω πόσο μαύρη ήτανε, ναι, είναι lady boy, δεν ξέρω. Η μαύρη ήτανε θεός. Πήγε με μαύρη και προέκυψε μαύρος, είναι αυτές οι εκπλήξεις, δεν ξέρω πού πήγε. Μόνο ο ίδιος ξέρει. Η Ντόρα, λέει, οδηγάει αυτοκίνητο, λέει, και πηγαίνει με το καράβι μόνη της κτλ. Κοινή θνητή και το ένα άλλο. Όποιος από εμάς έχει ταξιδέψει με πλοία και είναι κοινός θνητός και βγαίνει μόνος του με το αυτοκίνητο, θέλω να πω. Ναι, οδηγάει εκεί, οδηγάει στην Κρήτη τώρα. Στην Αθήνα οδηγάει ο οδηγός. Δηλαδή, μην μπερδέψεις τώρα καμιά. Μήπως οδηγούσε και αυτή. Εκεί το παστό, ξέρα, ε. Άξιτη στη Βουλή και σκοτώθηκε εκεί το παλικαράκι. Να το, όχι εκεί, στην Κρήτη σου λέει οδηγάει. Καλά, εντάξει. Αλλά όπως την κάρφωσε ο Άδωνης, ήταν στην πίσω θέση. Εκεί ήτανε. Και αυτό παίζει. Όχι αυτά που λέει ότι δεν ήτανε. Τέλος πάντων. Έρχεται σε κάθε συνεδρία και υβρίζει την Ντόρα Μπακογιάννη. Λες και η Ντόρα Μπακογιάννη ήθελε να σκοτωθεί αυτό παιδί. Ποιος από εμάς, αν συνέβαινε ένα τέτοιο δυστύχημα, κοίτα στο πίσω κάθισμα, δεν θα αισθανόταν σοκαρισμένος. Θα είχε καμιά ευθύνη, ρε παιδιά, ο οδηγός που κάτω, ο άνθρωπος κάθεται στο πίσω κάθισμα, αν έκανε λάθος τιμονιά ο οδηγός. Φαντάστε εσείς εδώ πέρα μπροστά που είστε, αν αύριο ο οδηγός σας κάνει ένα δυστύχημα, να σας κυνηγάει αυτή η ιστερική γυναίκα, γιατί ο οδηγός έκανε λάθος τιμονιά. Αποστολή. Έλα. Για χαρά, τι κάνεις. Καλά. Άκουσα τώρα πριν από λίγο τον Θήμιο να μιλάει για την Μπακογιάννη, αλλά να θυμίσω και κάτι. Την Μπακογιάννη δεν έχει απαντήσει για το χώρο του Ιάσονα από τους ανθρώπους που οδηγούσαν το αυτοκίνητο στη Τουρά. Άστο, άστο. Έδωσε ο Άδωνης. Την κάρφωσε ο Άδωνης. Άστο, του ξέφυγε. Ναι, νομίζω ότι σήμερα βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου για τον άνθρωπο που οδηγούσε το αυτοκίνητο, τον αστυνομικό. Τότε τον Ιάσονα. Χαίρετε, ο Μαρκόνι, λοιπόν, δεν ξέρω. Ρε Μαρκόνι. Το σήμα, το Κόσμος Νέα, το τελευταίο βίντεο. Μαρκόνι, απολογούμε, δηλαδή πέφτω κάτω. Δηλαδή, είχες δίκιο. Δημιουργείς. Απολογούμε προσωπικά. Πώς, τα 10... Έπρεπε να σε έχω ακούσει, δεν σ' άκουσα και τα μαθαίνουμε από τους άλλους. Ενώ τα έχουμε εδώ από την πηγή. Λοιπόν, για σεισμούς, ότι. Μίλα, βρε παιδί μου, σαν άδεια σεισμούς και για τέτοια να συνοηθούμε. Να το δούνε όλοι. Κατάλαβες γιατί σηκώβω. Το βίντεο, να το δούνε. Γι' αυτό δεν βγαίνει άκρη. Και χάσαμε το 3i Atlas επειδή εσύ μιλάς ακατάσχετα. Προκαλεί... Και το μάθαμε από την άλλη τώρα, στη Βούλγαρη. Έρχεται ο 3i Atlas. Άσε μας, γεια. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Ετοιμάσου για μπιφ. Οπα. Λοιπόν, σε παίρνει ο Μαρκόνης. Ναι. Τα Μαρκόνια έχουν καταργηθεί από το εμπορικό ναυτικό το 2000. Άρα αυτός ο άνθρωπος είναι συνταξιούχος από το 20 τουλάχιστον. Ναι, καλέ. Δεν λέει ότι είναι ενεργεία. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα το θέμα σου. Μαρκόνια, λοιπόν, έχει μόνο το πολεμικό ναυτικό. Οπα. Είμαι ένας από αυτούς. Μήπως είναι και αυτός. Δεν το ξέρουμε. Αφού ακούγεται ότι είναι μεγάλος άνθρωπος. Α, είναι μεγάλο. Συνταξιούχος. Εσύ τι ζωή τραβάς τώρα, εσύ τι θέλει, δεν κατάλαβα. Εσύ είσαι Μαρκόνι. Μας είπες για το 3i Atlas. Όχι, τα μαθαίνουμε από το Μέγκα. Πέρασε ο 3i Atlas, άλλαξε χρώμα, έγινε μπλε και κάνουν οι επιστήμονες απίστευτο. Και όχι, δεν λέω τέτοια. Δεν λες τέτοια. Αυτός όμως τα λέει, τα ξέρει. Οπότε μην έχεις εδώ να κάνεις το μάγκα του σε Μαρκόνι. Τι κατάλαβες, ασύρματιστής να το χέσω. Άκουσε με λίγο. Τι έμαθες εσύ από τον ασύρματό σου, για πες. Μιλάγατε με τον Σπιρτόκουτο με τον άλλον απέναντι στο υποβρύχιο. Σου είπα για την πορεία που κάναμε στρατιωτική και με έγραψε τον παπάρι σου. Δεν με έβγαλες. Μπορεί, με δεν αποκλείεται. Για το χρηστικό που είχα πει τότε με τη Microsoft. Άσε τα χρηστικά και τα Microsoft. Είναι αυτό καινούργια. Όπα, κάτσε, μην μας το μάθει άλλος μετά. Πες μου για το 3i Atlas. Ναι, είπαμε προκαλεί σεισμούς, αλλά δεν είναι παράξενο αυτό. Ποιο, το 3i Atlas κάνει σεισμούς. Ότι... Δεν πάει πίσω από τον ήλιο μόνο, κάνει και σεισμό. Θα γίνει χαμός σήμερα, σήμερα να περνάει. Ο 3i Atlas. Ναι, πίσω από τον ήλιο. Το 1946 του είχε πει αστρονόμος, υπάρχει στο Strange Best. Αστρονόμος, αστρονόμος. Οικοδόμος. Ναι. Διάσημος ελβετός αστρονόμος. Μα όσες λέει είπα, η μια ήταν του Σαντορίνη Παύλο και του Γάλλου Πλαντιέ, η άλλη είναι αυτού του Ελβετού για τη βαρύτητα. Η βαρύτητα προκαλεί σεισμό. Αλλά υπάρχει βίντεο. Τη χώρισε την Κορίνα Σάιμπερ. Ποιος, γιατί? Ο Τόμ. Ο Τόμ, ποιος Τόμ, ποια Κορίνα Σάιμπερ, τι είναι αυτό? Βανκούβερ, Κάναδα, βίντεο είναι. Άσε με τώρα, χάνομαι. Κατάλαβες τώρα πως χάνουν οι πληροφορίες. Μα μου το γυρνά στα κομμενικά. Άσε με τώρα. Ποιος ξέρει τι έγινε με αυτούς. Στο Νέπστάιν θα ήταν κι αυτός. Έλα, γεια. Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Από Χανιά παίρνω. Καλά είναι. Καλά είναι. Επειδή αυτόν τον καιρό ακούω περισσότερο από άλλες εποχές πολύ λιβάνι και πέφτει για τον εντός εισαγωγικών εθνικό ηγέτη το Μεταξά, θέλω να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω αν είναι γνωστό. Εθνικό ηγέτη το Μεταξά. Εντός εισαγωγικών είπα. Ναι, α, ναι. Εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, 37 ολόκληρες μέρες περίμενε αγκυροβολημένο στο λιμάνι της Σούδας των Χανίων ένα πλοίο με σαμόνι, λεγότανε, γεμάτο από όπλα, τρόφιμα και γενικώς πυρομαχικά. Και τα υπολείμματα της κυβέρνησης του Μεταξά, γιατί αυτός είχε πεθάνει από το Γενάρη, δεν επιτρέψανε να ξεφορτωθεί ή να πάρει όπλα ο λαός να πολεμήσει τους Γερμανούς αλεξιστωτιστές. Και ήταν ο Βασιλιάς, ο Τσουδερός και ο Μανιαδάκης με το επιτελείο εκεί πέρα που είχε μείνει από την κυβέρνηση του Μεταξά. Δεν επιτρέψανε λοιπόν και ήρθανε το Μάιο μετά τα γερμανικά στούκα και το βουλιάξανε και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο βυθό του λιμανιού της Σούδας. Και δεν έχω ακούσει κανείς από τους βουλευτές του δημοκρατικού τόξου, ας το πούμε, να το πούνε καμιά φορά να απαντήσουν είτε στους χρυσαυγίτες που μας έχουν τρελάνει με το Μεταξά, είτε τους διάφορους τώρα, να μην τους πω ένα-ένα. Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω Μεταξάς. Ναι. Λέγεται. Να ακούτε. Ναι, ναι. Ο Ανδρέας ο Δρυμιώτης ήταν παιδί εκοφίτη στην Κύπρο. Αυτοί πρόδωσαν την Κύπρο. Και η δική του ήρθε στην Ελλάδα, ασχολήθηκε με τη πιθανογράφηση, στο δοξιάδι, πήρε κάτι εκλογές τη μία πάνω στην άλλη και πήγε στην τηλεόραση και λέει ότι εμείς δεν είμαστε Έλληνες. Πλέον το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να είναι να μην είσαι Έλληνας. Τι να του πει τώρα. Δεν είναι για να του πει αυτού. Άστο. Τι να του πει. Το Δρυμιώτη να. Ο Δρυμιώτης που ήταν με το, αυτό το που πρόδωσαν την Κύπρο. Για δεν πάει στην Κύπρο. Έλα, γεια σου, Απόστολε. Έλα, γεια. Χρόνια πολλά. Γιατί? Για την απελευθέρωση δήθεν που είχε γίνει τότε, αλλά εγώ δεν πήγα στην παρέλαση, γιατί είμαστε κάτω από την πόρτα των Γερμανών και πάλι δεν είναι, έχει καμία διαφορά. Η διαφορά είναι τώρα, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε το ρούχα του αλλιώς. Λοιπόν, για τα τρένα που είπες τώρα, έτσι άκουσα στο ράδιο, οι Ιταλοί έκλαν τις γραμμές, και εσείς έκλαν, δεν ξέρω, και οι Ιταλοί φέρανε τρένα που δεν χωρούσαν τις γραμμές. Ήταν πιο μεγάλες οι ρόδες. Θέλω να κόψουν οι άξονες, να κοντεύουν οι ρόδες. Να μικραίνουν οι ρόδες για να μπουν στις γραμμές. Είναι ορθό αυτό, ερωτώ. Είναι ορθό που τότε τους είπε ο Μεταξάς όχι, δεν έπρεπε να πάρουν κάπως το αίμα τους πίσω, έστω μετά από τόσα χρόνια. Να, βρήκαν τον τρόπο να μπουν στη χώρα. Μάλιστα. Μας πήραν τα τρένα, τους τα πουλήσαμε για ένα κομμάτι. Τι πουλήσαμε, καλέ, δεν τα πουλήσαμε καν. Τα δώσαμε. Κοίτα, εγώ ταξίδευα με το Μουτζούρι. Ήταν το ασφαλέστερο τρένο, το Καρβουνιάρι. Το Καρβουνιάρι, μπράβο, και εμείς με τον Καρβουνιάρι πηγαίναμε. Ασφαλέστερο, γιατί με την ταχύτητα που πήγαινε, μόνο με ασφάλεια μπορούσε να φτάσει. Έφευγε στη νύχτα. Έφτανε στο πρωί Θεσσαλονίκη. Σε κοιτάγανε οι χελώνες με απορία. Είχαν πει να φέρουν τρένα να τρέχουν με 220 χιλιόμετρα την ώρα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα σε 3 ώρες και κάτι λέγανε. Αυτά τα παραμύθια που πήγανε, εσύ. Ήταν έτσι το. Τα αναλώσαμε, αυτά τα παραμύθια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα λίγο τη βοήθειά σας. Έρχομαι στο Θεαγένειο για τακτικά ραντεβού στο ενδοκρινολογικό. Αλλά έχω χάσει το βιβλιάριό μου και δεν θυμάμαι τώρα αν έχω μέσα Δεκέμβριο ραντεβού, γιατί το είχα σημειωμένο εκεί. Μήπως ποτέ να με βοηθήσετε. Να δω. Έχετε ραντεβού, ναι. Έχετε ραντεβού, γιατί ρίχνουμε τα ταρό εδώ, το ξέρετε. Και βγαίνει ότι έχετε ραντεβού. Ορίστε, έχω ραντεβού. Ναι, ναι, έχετε ραντεβού με ψηλό, με λαχρινό. Τελικανή. Στο Θεαγένειο δεν πήρα. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Συγγνώμη, λάθος. Α, στον τελικανή. Κανείς σας έχασα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Επειδή καιρό έχει να πάρει αυτή η δασκάλα και να διορθώσει το Θήμιο, είπα να πάρω εγώ ως δάσκαλος να διορθώσω το Θήμιο. Για πες. Χαριτολογώντας και είπε του Παρίου, γιατί τα αρσενικά σε ως λοιπόν όταν είναι ουσιαστικά δεν κατεβάζουν τον τόνο λοιπόν. Λοιπόν του Παρίου. Αυτά τώρα είναι. Τώρα ψηλά γράμματα. Ψηλά γράμματα. Τώρα αυτά ήταν. Είχε κάνει κοπάνα εκείνη τη μέρα. Κατανοώ ότι το έκανε χαριτολογώντας, γιατί πραγματικά. Τι άσχετος είναι χαριτολογώντας. Ναι. Το ραδιοταξί. Ναι, ναι, πού πάμε. Στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Να πάτε. Επίσης, ο Αυγεννάκης καταδικάζει τη βία από όπου και αν προέρχεται. Ναι, μα την Παναγία. Ακόμα και τη βία που προκαλεί ο ίδιος στα αεροδρόμια. Κυρίως αυτή, όχι, όταν είναι για τον εαυτό του, νομίζω κάνει μια εξαιρεσούλα το σιδά. Ναι, εκεί σου λέει, άμα είναι θα καταδικάσουν οι άλλοι. Εγώ θα καταδικάσω, είναι σωστό, όχι. Άντε. Είδαμε και μια χειροδικία εδώ. Εδώ του αρπάζετε το τηλέφωνο από τα χέρια. Όχι, δεν υπάρχει καμία χειροδικία. Επίσης, ο Μπουμπούκος είπε ιστερικά τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο Μπουμπούκος ρε πούστη μου. Άντε βγάλε άκρη με το πιο απέσιο πλάσμα. Την πιο ιστερική ύπαρξη. Την πιο κακιά γυναίκα. Κύριε Υπουργέ, πραγματικά τώρα. Ο Μπουμπούκος μίλησε για ιστερία. Που δεν είναι μέσα επειδή τον ξεχάσανε. Επειδή έχει την ασυλία και δεν τον έχουν δέσει πιστάγκονα. Επειδή δεν έχουν κρεβάτια, ρε, γι' αυτό. Πού να τον βάλουν, ε. Στο ράτζο, εντάξει. Ας το βάλω σαν υστερίδα από πάνω ανάποδα, τι με νοιάζει. Αν ο Μπουμπούκος ήταν κανονικός άνθρωπος και είχε εγκέφαλο, έτσι υστερικά που μιλάει, θα είχε πάθει 10 εγκεφαλικά. Άρα είναι ρόλος. Δεν είναι αυτό που βλέπουμε. Εντάξει. Επίσης, οι δεξιοί περιμένουν να πέσει ο Μητσοτάκης, όχι με εκλογές, να τον ρίξουν από μέσα για να έρθει ο Δένδιας. Και από την άλλη πλευρά, η Δημοκρατική Παράταξη περιμένει τον Τσίπρα για να τον σώσει. Ο οποίος λέει χθες ανακοίνωσε κάτι εκεί που κάνει κάποια ονόματα και είναι μέσα όλο το μπουζουξίδικο και η Ζορζέτα Λάλη. Ναι, ναι. Ποια είναι αυτή. Μία εκεί πέρα που δεν έδινε την έδρα για να την πάρει ο Κασελάκης. Ναι, ωραία πράγματα. Λοιπόν, και να θέλεις να πιστέψεις ότι ο Τσίπρας δεν ήταν ο οργανωτής όλου αυτού, σε διαψεύδει ο ίδιος. Οι πράξεις του, ρε παιδί μου, τέλος πάντων. Ρε Τσίπρα, αγόρι μου, καλοί επιστήμονες, δεν διαφωνώ, αλλά θέλεις ένα πολύ καλό επικοινωνιολόγο. Πρόσεξε να δεις τώρα. Θα δώσει 28 Νοεμβρίου το επίδομα στους συνταξιούχους. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για 68 λεπτά την ημέρα. Το παρουσιάζει 2 μήνες πριν. 30 λεπτά έκπτωση στην Αττική Οδό, το είχαν μάθει μέχρι και στο Τζιμπουτί. Καλοί επιστήμονες, αλλά θέλεις και επικοινωνιολόγο, αγόρι μου. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Να πούμε κάτι και για το Σαββόπουλο. Επειδή εγώ έχω μεγαλώσει με το τραγούδι του Σαββόπουλου, από τον άντρα μου τον έμαθα, μικρό παιδάκι. Να πω ότι η πρώτη συναυλία που είδε το παιδάκι μου ήταν όταν ήταν περίπου 6-7 χρονών. Ήμασταν σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Δημήτριος, λίγο πιο πάνω από τον Άγιο Ιωάννη στο Πήλιο. Εκεί βγήκανε το απόγευμα και είπανε το βράδυ, ελάτε, θα έχει συναυλία ο Σαββόπουλος μαζί με τον πρωτεμφανιζόμενο τότε Φίβο Δελιβοριά. Πήραμε κι εμείς τα παιδάκια εκεί, τη γυναίκα που μέναμε στο σπίτι τη και πήγαμε. Επίσης την ίδια εποχή και λίγο πιο πριν το παιδάκι μου, έβλεπε την Μαλβίνα Κάραλη, η οποία έβαζε αυτά τα παδάκια της δυστυχίας, του πολέμου, της φτώχειας, της πείνας και έβαζε αυτό το τραγούδι, τα πιο ωραία παραμύθια. Τα πιο ωραία παραμύθια από όσα μου έχεις διηγηθεί. Αχ, είναι εκείνα που μιλούσαν για τα παιδιά που έχουν χαθεί. Και το παιδάκι μου που ήταν ευαισθητούλη μου έλεγε, μαμά, θα μου πεις το παραμύθι για τα παιδιά που χάθηκαν στη στρίγκλα στη σπηλιά. Επειδή όλοι μιλάνε δηλαδή για το Σαββόπουλο, ας κρατήσουν αυτοί το Σαββόπουλο, να κρατήσουμε εμείς το νιόνιο μας, των νεανικών μας χρόνων. Για τα παιδιά που χάθηκαν στου δράκου το πηγάδι, στη στρίγκλα στη σπηλιά. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι, ναι, εδώ.